Book 2 ثلاثة 3 التعارف Zapoznawanie مرحبا Zdrawo مرحبا Dobar den. كيف حالك؟ Kako si? هل أنت من أوروبا؟ Dohagjate li od Evropa? هل أنت من أمريكا؟ Dohagjate li od Amerika? هل أنت من آسيا؟ Dohagjate li od Azija? في أي فندق تقيم؟ Во кој хотел живеете? منذ متى وأنت هنا؟ Колку долго сте веќе овде? Кем сатапка хуна? Колку долго останувате? Хел јажибука хуна? Ви се допаѓа ли овде? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Дали сте овде на одмор؟ يجب أن تزوروني. Посетете ме. هذا هو عنواني. Еве ја мојата адреса. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ке се видиме ли утре؟ يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Жал ми е. Имам веќе нешто испланирано. Жал ми е. Имам веќе нешто испланирано. إلى اللقاء. Чао. Араком карибан. Довидување. Ила лика карибан. До наскоро. До наскоро.